أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه on ginaaw biñu santé yalla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñu continuer fiñu yémon ci résumé yi moy 3ème et dernière partie ci ñiñ doon térélé façon jangat yi ñu doon am ci hadith yi nga xamné mom lañu jël ci bulughul maram min adillati al-ahkam ginaaw biñu jéxalé nak mas'ala fiqh yi walillahi alhamd moy bi wessu jeexalon nañu mas'ala fiqh yi nga xamne ño concerné won groupe hadith babul aniya moy buntu ndab yi tay nak inshallah partie bi dess moy usul bi ak qawaidul fiqhiyyi lol nak bi wessu defon nañ biñu jeexal defon nañ presentation bi moy lan usul be ak yoy kon nak tay dañ ciy dugg directement inshallah kon comme hadith ay groupe la doon moy ñaari hadith yi ma jang legui ni yoy sen yoy lañuy jëk ji sen masala yi nga xamne ñoy masala usuliyya yi nga xamne ñoo concerné won ñaari hadith yoy inshallah kon al hafid rahimahullah dane babul aniya moy buntu ndab yi munay an hudhayfata mu ngi jole ci hudhayfa sayyidina hudhayfa radiyallahu ta'ala وحذيفة ابن اليمان دوم اليمان رضي الله تعالى عنهما يالنا يالله گرم لين نيوم ñaar انه قال من موم دي نينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال واخنا رسول الله ندو يالله سبحانه وتعالى مو يونتي صلى الله عليه وسلم يونتي صلى الله عليه وسلم نينا لا تشربوا بولين نان fi aniyati adh-dhahab wal fiddati bulen nan ci ndabu khalis ak or wala taakulu tabulen lek fi sihafiha ci sen assiyatu assiyatu khalis wala asak assiyatu or munafa innaha lahum ndax deug deug ndab yoy de lahum ñel na len ñom yefer yi fi dunya ci adina bi bu jege gi ta doya di wala kum ñel na len yeen dulin ni fil akhirah yeen la ñel ci al akhirah yalla nñ ci yalla boole mune muttafaqun alayhi hadith bobu imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo bi ci tagu mune wa an ummi salama ta mu ngi jele ci suñu yaay ummu salama radiyallahu ta'ala anha mune annaha qalat mom de neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mune ndaw yalla li neena sallallahu alayhi wa sallam la alladhi ki nga xamne yashrabu daynan fi ina'il fiddati ci ndabu khalis inma li am bades moy yujar juru day gurguri di bukh bukh fi batnihi ni muy nané non muy jall ci biram nara jahannam muy safaraw jahannama yalla nañ ci yalla musal a'adana Allah minha muné muttafaqun alayhi hadith bobu tamit ñaari imam yi ñu tuddu legi moy imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo legi mas'ala usuliyya yi nga xamne ño concerné won buntu bobu ñaari hadith yoyu 6 masail fiqhiyya la won ala usuliyya ak fiqhiyya a bi ci ñëkkon mo non siyaghul siyaghut tahrim moy siyaqu tahrim moy expression yi nga xamne sira moy singulier bi siratun pluriel bi siyaqun moy expression yi nga xamne mom la sharia di utiliser da xamne day wané né day haramal bir yoy nak inshallah duñ ci yiñ ci gissone ci hadith bi rek ndax yu bari lañu mais comme que usul bi ak ki yeb dañ ko woyef suñ bi dañu nako won mu woyofal ko ci parti bi deuxième parti babul ania kon nak moy tamit yoy rek lañuy giss moy comme nim démé won ci masala yi dugul won ci bir ñu tam ci limone rek lañuy yem moy né expression yi nga xamné sharia da koy utiliser di téré nga xamné buñu bu ko waxé ki nga xamné julit la mo ci comprendre né li mom li moy luñu haramal lañ ci djublu moy lo xamne buma ko defé sanjum yalla dina ma ci nak dina ma ci fek buma djegalul mbugalum man na ma ci fek budé digel na ci ak lool moy lu haram moy né amul buma nexé bayyi buma nexé def légui expression yoyu bi ci tégu won deuxième bi moy qiyasul awla nga xamne mom lañuy wowe tamit fahwal khitab ak qiyasul jali lolou nak qiyasul awla kon ni mo bi wax qiyas da ngay gis ne mo ngi ci bir qiyas gison nañ ko ci be wessu tamit gison nañ ci ba joxe ci won ay exam ci parti question yi moy dinañ ko gis nga xamne ci parti mafhumul muwafaqa la bok yoy yeb inshallah dinañ ñew ci moy lan ak inshallah troisième bi moy atte sharia leg mu am ben cause mais mu am yenen mu am ben wala lu upp ben cause dem kaw lolou inshallah tamit dinañ ko gis ta mas'ala bi sax mason nañ ko gis mas'ala bi ni mason nañ ko gis ci hadithu bon hadith moy biñ nan mas'ala bo xamne kené atta sharia man na am ben japp ñaar japp lu upp ay cause yu bari lu boy yoy gisoon nañu ko voilà bok ci wu hein ñom war nañ ko faal ci bon hadis moolana hadisu kon hadisu weñ bi hadithu weñ bi lañ ko gissone moy fa inna fi ahadi fi ihda janahihi da'un wa fil akhir shufa voilà bobu ci hadith wam waxamne imam al bukhari ak imam abu dawood moy wazada abu dawood fofu bobu ci hadith bobu lañ ko gissone rahmatullah alayhima benen mas'ala bi ci tegu moy da naka moy masallah bi ginnono re ci ki bi ni moy halil kuffar mukhatabuna bi um bi furu' ash-shari'ati amla moy est-ce que yefer yi ñom dañ leen di responsabilité di leen atté ci le fait que par exemple yi nga xamné furu' la ndax xam nga ndax sharia dafa am usul am furu' usul yi moy ngeum yalla ngeum yonent bi ak yonent yi alayhi musallatu wassalam ngeum yawmal khiyam ak yoy mo yoyu moy fondement yi nga xamné lool nit manula nek nan julit la ta yoy gëmuko mu am nak après yoyu mu am yo xamné mom lañuy wowe branche moy julli ci la dulé ci gina mag or koor joxe azaka ak yoy légui est-ce que yéfer bi bu déful yoy est-ce que mom légui dañ koy tenir responsable ci le fait que julli bam joté julli wul wala dit lool moy question bob bi li tegu won moy al wala'u ak al bara'u moy alliance bi nga xamne mo war di dox digeunte julit ni contraire lolu muy ñak neexo ge beugante ge dugante bi yo wara ñak am seen digeunte ñi nga xamne duñu julit moy denc ñi nga xamne duñu julit comme niko alcorane di jangale comme niñu koy gisse inshallah bi ci mujjon nak moy mafhumul ghalib mafhumul ghalib bu ngeen gisee ci kaw qiyasul awla biñu jekone gis bobu ci mafhumul muwafaqa la bok bi mafhumul ghalib nak ci mafhumul ci ki la bok mafhumun mu mu khalafa wala legi kon inshallah kon bu ñëk bi moy siyahu tahrim kon siyahu tahrim comme niñ ko waxe sax kon moy expression yi nga xamne sharia da ko utiliser ngir téré ne li dafa harama juf wala dafa harama wax wala dal dafa haram du mu jeex yoy da cey bokku min siyahu tahrim moy la tafal bul def moy fo gisse ci texte mo xam alquran la wala sunna la wala hadith suñu borom subhanahu wa ta'ala wala yunus sallam ne la tafal moy sira bo c'est pas obligé nak mu nek la tafal verbe fa'ala yafalu moy ne liñ ci ñublu moy lepp lo xamne verbe la bu ñew bo xamne day daq day na dalay téré comme bi fini ci hadith bi ñu ngi am la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah buñu gisé lool lañuy xamné expression bi ni limi téki moy day haram bu len nan moy dafa haram bam dess ba budé dafa am lu ñew di wané né lim néwon bu len def wala bu len wax kat djublu ci won haram né xeyna sible ci li ci djublu won wala khilaful awla moy li wuté ak li gina yey alors que lool moy bi nga xamné gis nañ ko fi lool nak moy yamul ci suñu hadith bi rek kon moy liñu wax sank fu ñeen gisé ci alcorane ndax lool la moy bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né bu len def moy né man manuma ci comprendre né non peut-être da sopp rek ma baña def lool manuma ko ci dégg moy origine bi moy né bu né bu len def moy dafa haram naka nonu ak sauf boudé da am luy ñew wané né du lolou comme niñu ko amé fi ci suñu la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati benen bi nga xamantene moy wané né yi ni day tektalé haramal moy luy ñu haramal moy yalla boudé dafa diglé wala sharia dafa digé képp ku jëf benn jëf dina la ci duma yu metti wala ay digé yu ay daan dina la ci fekk xam nga bi da ne ku alladhi yashrabu fi ina'il fiddah ki nga xamne day nan ci numu tuddu ki ina moy recipient wu khalisi ko inma deug yu jar juru fi batnihi nar jahannam moy ne day bux bux ci buiram safara jahannam lolou day wane ne le fait que mu ne ku ko ci def pen bu tol non safara lu sedd bu de lu tol non lañ tek ne ku ko def mo la ci fek lolou day wane ne li dafa haram waye tamit lool moy ci suñu hadith bi mais bu ne bu alcorane ne ku sacc nañu ku sacc kat bu goor be bu jigen bi nañu dag loxo lool dañuy xamne kon sacc lan mom le fait que mu ne bu len sacc lool lay wone ne wala pen bim ci tek non ne as-sariqu was-sariqatu faqtamu aydiyahuma lool day wone ne li day fa haram moy sacc luuba li alalu jabur ak noko man ne kiwe dafa haram bu ne tamit bu len lek alalu jiremi ko mo ne ni koy lek dafa melni safara lañuy lek seen bi ñom liñuy lek moy safara lañuy lek lolou day wone ne kon lolou dafa haram legi nak deux yoyu lañu gisoon ci hadith yi kon bi ci teggu muy qiyasul awla wala fahwal khitab wala al qiyasul jali mom nak dafa bok kon ci mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa moy waji buma waxe comme bu sharia waxe wax wala ben nit rek wax bo meuna wax mais wax bi mat comme si legui nagn dem ci exemple ndax moy gina yomb legleg bo mané ko traverser rue bi rek rue bi la wax ko fi traverser rek ko fi traverser comme bu monsieur le maire newon jour bi tay daño décréter né 2h sangam à 1h sangam waxuma la altuni garnier kenn duggu fa dé mais ko traverser rue yi ko wër rek dinañ la tej légui man est-ce que dama ci comprendre né kon man buma fexé ba duggu ci al bi graw lool la ci dégg moy ki duggu mo comme que dañ la yow nga trainer ci côté yi buñ la féké ci bir nuñ lay def lool moy lool exemple mafhumul muwafaqa moy affaire bi day jëm moy li ñu nan a fortiori ku def comme buñ né comme ku def lu bax lu mu ndaw di nga ko gis alcorane légui ku def lu gina reuy a fortiori ku def lu reuy da koy gis légui nak qiyasul numu tuddu qiyasul awla bi ci mafhumul parti la ci mafhumul muwafaq yoyantou sallam ci hadith yi li tax mu téré ndax dafa téré ku lek ci ndabu khalis ak ndabu or légui comme que li tax nak mu téré lolu moy né man manotuma né comme que légui man dal ndabu khalis ak ki rek lañ ma téré kon man légui kon grawul waratu la dañ nan la xam nga lutax ñu téré dadi mom le mom ndabu khalis ak or yi jamono yoyu comme que ku am yoyu presque ci yoyu ko do utiliser yaronata sallallahu alayhi wasallam téré yoyu légui yow mëno ci kon nak a force yori yenen yi ci xalaat ut lal par exemple né comme que dañ ma téré ndabu khalis ak na ut lal dédé dañ nan la non ndax ko li tax ñu téré li moy né les mots boudé ay cas lañ la ci téré ki nga nan ma man dama ci ut lu ab lal wala tek ci ay ki ci sama mur yi yu mel non défar ci yu ga ay plateau lool day gina ci graw légui moy ci suñu hadith bi ci côté ki bobu non exemple yi ñu joxe won sank moy comme faman ya'mal mithqal dharratin c'est la même chose que li khayran yarahu wa man ya'mal mithqal dharratin sharran yarahu légui bi ci teggu moy li ñu waxon sank masala bi nga xamne dañ ko gissone ci parti weñ bi hadithu weñ bi moy ne atté sharia man na am ñaari cause jëm kaw lolou nak limi maye moy buma xamé ndax xam ben cause yow man nga yor yem ci ben hadith gis mo ndil la ben cause nga japp ne yow cause bi rek la budé buma défé buma gisul benen cause budul li dagan na alors que leg sharia da la koy jundju du la wax yépp lolou motax ci côté parti bi ni ñu nek moy hadithu or be khalis bi nga xamné ndab yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam no borom xam xam yi rahmatullah alayhi ginnaw bi nga xamne shari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da cey joxe ay cause yu leer lutax mu tere bi ci ñeuk neena ñi yeferiye ko mom adina yeena ko mom alakhirah lol ben cause la bi ci tebu mu nekk way nan ti nané ndabu khalis day melni kuy day bukh ci bir bi safara jahannam lolou nak comprendre bu borom xam xam rahmatullah alayhim comprendre ne cause yi man na upp lolou mo taxone ñen ñi ne lolou dina tax sax ba bokku na ci cause yi moy reuy lu moy na waji en general lolou ku koy def en general reuy lolou ci dugal ak ay bëgg gis leen wala tamit ak cause yi nga xamne limon nañ leen yoy yeb day wane ne kon sharia ben atté man na am ben cause lol nak lim lay may moy cause yep bo len dang len di fexé dajalé lo ci man cause yep dangay fexé xam len bu ko défé yow yenen ka yu xaw niro yoy bu existé sa jamono yo xamné amul won boy def qiyas bi mu gina yom nga baña ñew nan ko non li grawul alors que cause c'était déjà ki yow ya ko c'était déjà bi yow ya ko gisul won légui bi ci téggu moy nak masala bi nga xamné mo ci dino na yaatu moy ndax yéféri dañ leen di responsabiliser ci furu'u sharia moy comme ñu waxon sank ay ñak julli ñak wor ñak ta dem makka buñ ko mané ak yoyu ginnaw bi nga xamné xamnañ ne ku gëmul ñak gëm yalla gi ñak gëm yonnati alayhi musaatu wassalam yoy mo len ak alakhirah comme ko ne nañ ñoy ce de ki rek ay sen non ni xawma dañoo dof xawma da ñoom japp nañ ne ay nekk fi di wax dundu yoy moy pays pauvre yi en general ñu ñak ñi ñoy xalaté non pour dalal sen xel ñu gëm lo len ne amna benen dundu bu dakk bi ñu ne ñoom ñu bari lool lañ fo nan motax wala religion yépp ci pays pauvre yi lañ uppé moy ñoom ñoo gëna gëm ci di gëm yo xamne duñu ko gis loolu mom xamnañ ne seen ñak gëm gogou motax ñuy dugg safara di fa saxna légui nak mu dess légui comme que ñoom gëmuñu est ce que bu wor joté woruñu par exemple koor gi bu ñewé wor wala julli jot julli wuñu ndax ñoom dañ ko duñ ko sax calculer mu faalé wuñu xam lool xamuñu sax ni mu démé bu dul xana ñu am ku ñu xam sen ben copain bu nek musulman ci lañuy xamé mais wala ñuy gis ci jakké yi wala télé yi mais sinon mais légui est ce que légui wajoju yéfer bobu mom il est responsable ci ñak julli ji wala dit lool borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté avi bu ñëk bi muy hanafiyé rahmatullah alayhim ñom dañu né dédé moy lan moy né kenn du len responsabiliser ci loolu leele rek doyna légi nak ñi ci dess muy wa jumhur muy malikiyé yi kon shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ñu né si ñom dañ leen di responsabiliser te dañ leen di mbugal yowmal khiyam en plus de sen ñak gëm gogou le fait que ba julli joté julli wuñ légui nak inshallah nak sen wa jumhur ñoo gëna dëgeul ñom dañ né won ñun suñuy dalil alquran dañé wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa mune wama umiru te ñom nit ñi wala yéféri ak nit ñi ñom ñepp sax umiru masuñ leen digal duñ leen won illa ludul liya'budullaha ñu jaamu bur yalla mom doon mukhlisina lahu ad-din ñu sellalal ko façon ni ñu koy jaamu waye def ko ngir yalla rek tax mune wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata mu boole ko ci ñuy joxe azak ñuy joxe lan di taxawal julli day joxe azak ñom ñune ben ngo kon ñom dañ leen ko digelu legi rek après dinañ ñew ci ben xeyna le fait que mais naka lañ koy digelé ta mom legi kon yeen da nga bëgg wax ne ku gëmul woon ni bu déggé lool même bu gëmul yele bu ñewoon julli jot mu julli wala koor mu ne day wor solidarité musulman yi ndax bombardé nañ wa Palestine merna ta koor gi lañ nek il faut mu wané né mom merna and na ak ñom mu wor ak ñom jour bob est ce que légui koor bob dina ba xam deen koku dañ nan la non seulement yéfer bi mom dañ ko né nga wor par force mais bala worama bax il faut mu tuup ndax yalla dañ né man ni li tax nangul moy suratu tauba li tax nangulu malen wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi li tax ñom nanguuma seeni jëf yi ñi dépenser nga xamne da ngay gis leg ñu gëmul yalla défar ak hôpitaux yu bax ci yeen dëkk yi humanitaire action humanitaire yalla ne li tax nak nanguuma ci dara yoyu moy ne ñom dañoo wéddi yalla wéddi yonenta alayhi salatu wassalam legi nak lolu tekkiwul ne mom jëfum joj day nul moy adina bi da ngay gis ne fu mel nonou nga xamne day dugg ci humanitaire mo ak yéfer bi nga xamne ap égoïste le to bari alal duñ bok même sen adina bokul ndax ki nga xamne dafa am alal ni ba paré nay ne nga xamne mom ci action rek la nek bourse bi ak yoyu luñ ko ci nara dindil sax pauvre bu ap pauvre lay baña gis te gëmul yalla ko bokul ak ki melni mom tay financer ci di dimbali nit ñi ndax lolu da ngay gis sen adina rek du bo bu fayit amé xaru ci kan lay gina yob waaji nga xamné mom masula mëna dimbali ndax mom japp na né ké mom bu gisé kaaw ni muy dimbali ni mu dégradé wo man na né malgré tout ça amna ñu ma tané alors que ké mom day xaru jëli ci upp en tout cas mais lolu da len dul jaral ñalla néna man li tax nanguma ko moy dañ ma gëmuñu yalla gëmuñu lan sa sallam kon nak moy même buñ ko né da fa wara julli mom djullem gogou du bax wala koram gogou du bax fe tuubul motax corps de solidarité de façon xifeul la rek legui ñom ñu ne ben ngok moy sar bi moy ay biñ wax ci suratu bayina voilà moy biñu teggu ñu ne yéfer yi ñom alcorane la ne biñ len buñ len duggalé safara dañ len di laaj na len ma salakakum fi saqar yeen lan mo len duggal bir safara saqar gi ngeen nek safara gu tangi bi lan mo len fi duggal ñu ne lam nakum minal musallin masuno bokku ci ñuy julli walam naku nut'imul miskin ta nekku ñu won tamit di leel miskin wa kunna nakhudhu ñuy xoos rek mal khaidin andak xoos kat yi moy moddu be yi xew rek xoos ci tiaxan yi di dem rek ñun ci lañ newon cherche plaisir rek kum ñu wo mat baxna ñun ci yoy lañ newon legi ñom ñu ne wa jumhur ne hanafiya rahmatullah alayhim li day wone ne ñom ils sont responsables ci lool ndax biñu leen laaje lu leen duggal safara neewuñ ndax gëmu ñoon yalla de dañ ne ndax masuñu won bokku ci ñuy julli kon ki ñom xam nañ ne li tax ñu leen di buggal bokku na ci seen ñak julli kon lool ben biñu teggu yalla ne ci benen ay mu ne waylun lil mushrikin alladheena la yutuna zakat mu ne wa waylun toskere ñeel la lil mushrikin ñeel yefere yi nga xamne moy gumuñu yalla bokale kat yi alladheena ñi nga xamne la yutuna zakat duñu joxe azaka ta azaka bokku la solidarité joxe moy azaka da xam nu ko l'islam tege ak jaamu yalla la